sisters and fight for your human rights. I say get up, black woman, purple, blue, black or white. I say get up, get up and fight. You fight for your human rights. My sisters, get up and stand up. Fight because you know it's right. I say get up and stand up and fight what is right, cause mine can't be it outright. I said get up and stand up, because mine never, never be right. It's for my black sisters. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Teraz będziemy mieli zetknięcie ze współczesnością, połączenia hip-hopu z muzyką reggae. Soul Medic, Galactic Vibes, The Connected One. Razem stworzyli epkę Roots and Culture, wydaną 19 września przez Ja Kebra Music Data. To 3 utwory łączące soulowy hip-hop i roots reggae w potężnym przesłaniu. Zetkniemy się tutaj z takim klasycznym boom-bap hip-hopem, który razem z reggae eksploruje duchowe oddanie, osobistą siłę i kulturę. Na początek utwór, który otwiera całość, All My Love, szczera ofiara i pochwała Stwórcy. Soul Medic. Connected, yes, Galactic Five. They are inhuman, combining earthly and heavenly forces. And it's Jaja the body. Let's go. Jaja in my kit, all my love. I'm a put in panta. Me in a jam, me put all my trust. Almighty God of my yarn. Jaja in my kit, all my love. Jamais pour t'en matcher. Almighty God of my life. Giving the love so strong and living this life so long. Cause every time he spitted the rhymes, I'm holding the vibes, my God. Giving the thanks and praises, erasing all of the doubt. Really be grateful, I got a playful, never be going without. Flow H2O in the drought, my family know what it's about. No enemy sending these vibes alive, aligned, divine and devout. Receiving the blessings, learning the lessons, put it to work and for show. Rocking with Medic and connected one, we bringing that soul. Giving the praises to Jah, steadily raising the bar. Give over my love, he filling my cup with energy flowing abound. Circling round, urgently working the sound. Murking the beat, then bring it back, we raise it up from the ground. Basic old pound, we steadily lacing the crown. Bringing the vibration, racing through these places so proud. Giving the gratitude at higher altitude still. Living its life so real. Jaja in my guitar, my love. I'm a put in panta. Bina jam me put on my chest. Almighty God of my yarn. Jaja in my guitar, my love. I'm a put in panta. Bina jam me put on my chest. Is guiding me, the light it be, giving me the sight to see Almighty. He provide me with the niceties. Him has said you can't confide in me, the highest side of life. He provided me decisively, and I believe the path that we own, we cruising past the unknown. Direction that we heading, yo, we actively chose the passion we show. So everlasting the love, our faith never misplaced, never detached from the soul. So we grow, even though the winds of change, you know they constantly blow. The vibes are part of me, I feel it when I start to speak in harmony. Gratitude for everything, even when my heart will bleed. Ignite a spark in me, that's when I start to see it's our beliefs shaping our reality. Sacred worth the ground to be, ancient with the sound of preaching. In my heart I know, creator never doubted me. My guitar, my love. Jamais put on my chest. Almighty God of my hands. Jaja in my guitar, my love. I'm a boon in panta. Pina jamais put on my chest. Almighty God of my hands. To było All My Love, trójcy Soul Medic, Galactic Vibes i The Connected One. Epka zatytułowana jest Roots and Culture i nadszedł ten moment, by zagrać wam utwór tytułowy. Yeah, yeah, yeah. Roots and culture, roots and culture. Firm like a bone and the message we go hold ya. Roots and culture, roots and culture. Vibes generator bring the heat up in your cola. Roots and culture, roots and culture. Haile Selassie and Marcus up on the poster. We giving the roots and culture, bringing the flames, I told ya. Never be chained to keep it the aim, we give it the fame's my soldier. Speaking to give it the vibe, to live in the line of that light flow. We each of us need to be mindful, walking the balance like tight ropes. A nice flow. Ignited their sights, though. I keep them awake, connected. One minute, come with the light glow. High embodied in culture, we not no hobby. It's probably how we rockin' this blast off like rocket. Roots and culture, roots and culture. Educate the youth, and we not come on being soldier. Roots and culture, roots and culture. Firm like a bone, and a message we go on. Yeah, roots and culture, roots and culture. Vibes generator, bring the heat up when you're colder. Roots and culture. Chant the roots that we grow from. Stand firm, ten toes in the earth so strong. No one but me decides. We won't believe the lies. We won't be demonized. We long to see the light. They follow me closely, the path that is so steep. But boy, I am no sheep. I'm taking my own lead. No time to wait and see. Don't try and play with me. It's time to take a leap. These chains are breaking free. Roots and culture, roots and culture. Educate the youth and we not come out being soldier. Roots and culture, roots and culture. Firm like a bowl of the message we go all ya. Roots and culture, roots and culture. Vibes generator bring the heat up in your cola. Roots and culture, roots and culture. Haile Selassie, Marcus Garvey on the poster. A roots and culture for the youth. Up the youth with positivity and love. Yeah man. Man grow with the chop up and toast. Pata vitala with the bubble and roast. Kitchy wonders why you no supper one dose up. Tally studios and no nothing to the nose up. Pop up and shows we go chop up and flows up. Positive grows while the negative close up. Roots and culture, roots and culture. Educate the youth and we no come round being soldier. Roots and culture, roots and culture. Firm like a bowl and the message we go hold ya. Roots and culture, roots and culture. Vibes generator bring the heat up in your cola. Roots and culture, roots and culture. Haile Selassie, Marcus Garvey on the poster. Płynąc dalej na tej toasterskiej fali, powracamy do korzeni poezji dubowej, bo za takiego twórcę uznać można Okwonure, wspaniałego jamajskiego artystę, który regularnie powraca do mnie ze swoją nową muzyką. Człowiek, którego singiel Reflections in Red był przełomowy, jeżeli chodzi o połączenie reggae z poezją. Później były tak znakomite płyty jak Pressure Drop i A Movement, nagrywane z takimi legendami jak Monty Alexander czy Sly and Robbie. Okwonure spotkaliśmy się na Jamajce, był w Ostródzie, zaprzyjaźniony artysta. Wysyłam mu gorące big upy, prezentując jego nowy utwór Balance, nagrany w towarzystwie francuskiej grupy Roots Reggae The Tighters. Singiel, który ukazał się całkiem niedawno. Na tym redeemie wcześniej nagrywali już Joe Pilgrim, Ras Hassan T i inni, ale to wersja Oku wynosi go na zupełnie nowy poziom. Redeem nagrany został w Jazz Studio we Francji, natomiast Oku zarejestrował swoją ścieżkę wokalną w Small World Recording Studio w Kingston. Byłem tam. To nie utwór, to spotkanie światów, manifest świadomości i pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika muzyki reggae na całym świecie. Tak pięknie napisano w opisie tego wydawnictwa. Trzy wersje za duby odpowiedzialny jest sam Roberto Sanchez, a Oku rozpoczyna. Ptak nie poleci o jednym skrzydle, jedną dłonią nie zaklaskasz. Do tanga też trzeba dwojga. Tak, tak, potrzebny jest balans. Bird can't fly upon one wing. One on can't clap. Takes two to tango. Yes, yes, yes. Can't flip the script, skip the track. You would fall, things would tumble down. Chaos would reign. Systems would cave in. There would be no tomorrow. Today, yesterday. There'd be implosion, explosion, collision, free fall without balance. Balance, balance, balance, balance, balance. Balance, balance, balance, balance. Can't fit the script, but kick the trap, but you will fall. Things will tumble down. Chaos would reign. Systems would cave in. There'll be no tomorrow. Today, yesterday. There'll be implosion, explosion, collision. Free fall. Free fall. Without balance. Balance. Balance, balance, balance, balance. Balance, balance, balance, balance. Can't flip the script or skip the trap. You would fall, things would tumble down. Chaos would reign, systems would cave in. There'd be no tomorrow, today, yesterday. There'd be implosion, explosion, collision, free fall, without balance. Systems would cave in. There'd be no tomorrow. Today, yesterday. There'd be implosion, explosion, collision, free fall. Without balance, balance, balance. yes, yes, yes. Total balance. Przypominam wszystkim słuchaczom, że słuchacie Strefy Dread, audycji prezentującej tylko pozytywne wibracje na antenie Trójki, że mam jeszcze do rozdania podwójne wejściówki na koncerty DubFX-a z Woodnotem na nadchodzącej polskiej trasie i informuję, że przyniosłem nowy singiel formacji Soothsayers. Soothsayers należą do moich ulubionych bandów pochodzących z Londynu. Ta wspaniała kapela łącząca afrofunk, afrodub z reggae od kilku dekad, wydając dla Wawa 45s, wznoszą londyńską muzykę na nowy poziom. I teraz ukazała się ich nowa płyta. Jestem po pierwszych odsłuchach zachwycony. Ale przyniosłem singiel Love Will Find A Way, jeden z utworów z tej płyty, gdzie śpiewają nowe nabytki formacji członkowie Youth Sayers, czyli takiej grupy młodzieżowej muzyczno-edukacyjnej, której nauczycielami są członkowie Youth Sayers. Wspaniała muzyka i wspaniałe wokale młodego duetu Mai Avery i czarnego Akina Soul. Zaśpiewają o tym, że miłość zawsze znajdzie jakąś ścieżkę, znajdzie jakąś drogę, pod warunkiem, że jest to prawdziwa miłość. Soothsayers z nowej płyty. Jedziemy. Bye. Don Letts to wyjątkowy dread z Londynu. Legendarny reżyser filmowy, reżyser teledysków, DJ, muzyk, dziennikarz BBC Six ciągle pozostaje aktywny i ciągle inspiruje swoim przesłaniem punky reggae party. Z kolei Echo Beach to jedna z tych wytwórni, które przez ostatnie 3 dekady inspirowały mnie najbardziej swoją otwartą wizją muzyki dubowej, swoim uzasadnianiem połączenia styli i współtworzenia czegoś na zupełnie nowych ścieżkach. Nikolaj Beverungen, odpowiedzialny za Echo Beach, zaprosił teraz z okazji 30-lecia wytwórni do współpracy Dona Letsa, żeby stworzył album The Rebel Dread. Koncepcja tej płyty jest prosta i oczywista. Po prostu Don przejrzał cały katalog muzyki wydanej przez Echo Beach i wybrał te numery, które według niego są najciekawsze. Odkąd po raz pierwszy wziąłem do ręki kamerę Super 8 mm i skierowałem ją na punków i dready, podążam za brzmieniem kultury w zderzeniu. Tam, gdzie dub spotyka się z buntem, gdzie echa wykraczają poza jakiekolwiek granice. Właśnie to Echo Beach robi od lat. Cicho, konsekwentnie i z klasą. Dlatego, kiedy nadarzyła się okazja, by stworzyć tę kompilację, nie wahałem się ani chwili. Tak w opisie do tej płyty przedstawia sytuację Don Letts, a my selekcję z tej składanki rozpoczniemy od utworu, z którego wzięła się nazwa dla wytwórni. Echo Beach, Martha and the Muffins w remiksie Lee Groovesa. It's a habit. Dziś na tapecie w strefie Dread kompilacja Don't Let's The Rebel Dread at Echo Beach, gdzie ten najsłynniejszy Dread Rebel prezentuje swoją muzyczną selekcję. I teraz kawałek, za którym stoi sam Don't Let's, a dokładnie Don't Let's Dub Cartel. One People. Przekaz jest jasny. Ta muzyka porywa na parkiety. We'll be right back. Bardzo dużo ciekawych utworów umieścił Don Letts na swojej kompilacji dla Echo Beach z okazji 30-lecia tej znakomitej oficyny wydawniczej. Bushmaster to jest piękny bas, który niesie austriacki duet Noise Shaper, a w dodatku za konsoletą San Paolo Baldini Dub Files, więc będzie naprawdę basowo. Can't get to Zion with the Bushmaster. M16 all of them all by him. Jet Phantom, Blue Wiki Man, the Mother Drop. Drop a dish and sound, you have a lifting down. Boom, boom, boom, chill it, you know, I'm a sex. Can't get to Zion with a Bushmaster, a M16 or a revolver. Yeah, yeah, me. Can't get to Zion with a Bushmaster, a M16 or a revolver. Again. Yeah, yeah, me. Power that thing, power that down thing. But it is a you, but a comfy, but a comfy. Can't get to Zion with a Bushmaster, a M16 or a revolver. Yeah, yeah, me. Can't get to Zion with a Bushmaster, a M16 or a revolver. We'll be right back. the band of Roja, the band of Roja, Baby, I Love You So to jedna z najpiękniejszych miłosnych pieśni, stworzona w latach 70. na Jamajce przez Jacoba Millera w towarzystwie samego Augustusa Pablo. To utwór, który doczekał się setek interpretacji, ale ta umieszczona na kompilacji Echo Beach brzmi naprawdę solidnie. RSD, czyli Rob Smith z Bristolu, razem z kanadyjską wokalistką Amoye stworzyli swoją dubową wersję. ostatnia pozycja na dzisiaj to powrót do Kingston. Ponad pół wieku po tym, jak Lee Perry stworzył Blackboard Jungle Dub, wytwórnia Young Veterans Music z Kingston stara się kontynuować to dubowe dzieło. A że w ostatnich latach nie za wiele mamy do czynienia z organicznym jamajskim dubem, twórcy z tej wyspy odpłynęli czy w kierunku piosenek o miłości, czy komercyjnego dancehallu, czy też roots reggae, czy też wielu innych odnóg łącznie z afrobeats. Jednakże o dubie na Jamajce trochę zapomniano i ten obraz zmienia Young Veterans Music kompilacją Dub Kingston. Na czele tego projektu stoi współzałożyciel, producent i inżynier Young Veterans Sheldon Pennicott, który starannie wybrał 9 utworów z katalogu tej wytwórni i stworzył na ich bazie jamańskie wersje dubowe, pokazując zarówno swoją własną techniczną finezję, jak i szacunek, myślę, dla korzeni tego gatunku. To ponadczasowe riddimy i współczesne struktury brzmieniowe, jak napisano w opisie wydawnictwa. Oddajemy hołd tradycji i śmiało eksplorujemy nowe muzyczne tereny. Ciekawa płyta, bo dużo piosenek, które być może znacie w wersjach wokalnych, tutaj powraca w psychodelicznym, kingstońskim klimacie. Czy warto wciąż patrzeć na jamajski dub? Posłuchajcie i ocencie sami. Ja myślę, że tak. Etana, Warrior King, Diffion to niektóre z propozycji zawarte na Dub Kingston 2025. Czas na mnie dobija czwarta. Mirosław Makę-Dzięciołowski, Strefa Dread nadaje w trójce od 2 do 4 w nocy z soboty na niedzielę. Życzę Wam miłych snów i samych pozytywnych wibracji. Yeah. than gold. His name is so divine, more precious than gold. The future to be told. Some sweet day, Babylon, I go.